Radyo Agos. İnsan olarak görmek zaman içerisinde aslında mücadeleci bir ruh kazandırmış. Evet. Şimdi bu senin bu yönün var. Şimdi iki türlü insan oluyor. Hani aman canım ben bunlarla mı uğraşayım? Ki LGBTİ'ler arasında vardır. Diğer insanlar mutlaka arasında vardır. Ama senin özelliğin ve LGBT, senin de oluşumunun özelliği bunu değiştirmeye uğraşmanız. Evet. Dolayısıyla artık biraz da böyle insanları öne süren bir oluşum olacaksınız. Hı-hı. Aman susalım, kendi aramızda takılalım, çay kahve içelim tadında bir şey olmayacak. Evet. Direneceksiniz yani. Yani zaten hayatımız her alanı direniş ama bunu daha kurumsallaştıracağız direnişimizi. Çok fena gaz verdin ama Özgün şimdi. Hayır ben şimdi böyle konuşurken kendi lise günlerime dair yaşadıklarım aklıma geliyor. Yani okuduğum kitaptan okula sokmaya çalıştığım mizah dergisine kadar karşılan bir lisede okumuştum. Hakeza Kürt arkadaşların da, politik Kürt arkadaşların da yer aldığı bir yerde yapılan politik her şeyi PKK'li olarak adlandırılabilen bir okul yönetimimiz vardı. İşte eski ülkücü ocaklarından Van'da okumuş devşirme. Evet, Van'da. Yani Kürt coğrafyasında bilirsin. Yani önüne geçmek için ekstra önlemler alınır. Hani sokaktaki panzer sayısından okuldaki tırnak içinde ayrımcı hocaya kadar bunlar sanki bilerek seçilmiş gibiler. Evet. Bir hissiyat uyandırır. Tabii Kadıköy'de okumak da isterdim tabii. Çok rahat bir okulda okudum. Yine de yani suyun öteki yakası diyoruz ama işte biz LGBT burada konusunda. Evet. Yani birisi çok ortak noktamız çıkıyor. Bana gelip sen homofobiksin falan dese bir anlam ifade etmezdi yani. Orada duymamıştım ben gerçekten şeyi. Homo motik. Yani böyle gerçekten evet, yani evet. Çok şey. Yani Fatih de diyor ya zaten şu sizin diğer arkadaş. Lisedekiler LGBTİ nedir bilmiyorlar. Aynen öyle. Yani ya liseyi geçtim. Normal sabah 8'de evinden çıkıp akşam 5'te evine dönen bir fabrika işçisi de bunu bilmiyor. Çünkü yani adamın aldığı maaş asgari ücret. Adamın izleyebildiği kanallar belli. Hı hı. Adamın kapısına zorla bırakılan gazetenin ne olduğu belli. O gazetede anlatılanlar, o televizyonda anlatılanlar, o fabrikada konuşulanlar belli. Hı hı. Ve hani o insan gidip para verip ne yazık ki zaten karnını doyuramazken LGBTİ ile alakalı bir kitap alamıyor. Ekstra bir gazete alamıyor. Ya da işte bir sinemaya, tiyatroya gidemiyor ne yazık ki. Devlet bunun sorumlusu devlettir ve az önce dediğim gibi hani bu insanlara kızmanın gerçekten hiçbir mantığı yok. Hani evet bir kızgınlık olmalı, bir öfke olmalı ama öfke daha çok tepeye dönük olmalı, sisteme dönük olmalı bana kalırsa. Liselerde bunun en güzel simgeleşmiş yerleri yani sistemin evet, simge kristalize olmuş hali. Evet, ne yapalım? Ara mı verelim? Arayı. Yani evet. Altuğ abi bu hafta şey seçmiş. Hani dinleyicilerden gelen isteklerden hareketle bir rock playlist çalma listesi evet, hazırlamış. Çünkü hep geleneksel şarkılar, türküler çalıyorduk. Evet, bu sefer çalacağımız bir Azerbaycanlı şarkıcı şu habere referansla, daha doğrusu bir dosya biliyorsun. Yarın Hocalı yürüyüşü var. Evet. Hocalı yürüyüşlerinin en büyüğü 2 sene önce olmuştu. Gerçekten çok agresifti. Şu şeyin katıldığı mı? Bakanın katıldığı evet, mı? Evet. Bakan katılımı, hükümet destekli. O zaman böyle tabii Agos kapısına dayananlar falan olmuştu. Zordu yani o 2 sene. Her Hocalı yürüyüş agresif geçiyor ama o bir nevi bir dış siyasetin iç siyasete taşınma şeydi aynı zamanda. Tabii burada Ermeni etiketli haberler çok okunuyor ve agresifse bu haber daha çok ilgi çekiyor. Evet. Bu ilgiyi kazanıp bu ilgiyi farklı yöne yönlendirmeye çalışıyor tabii hükümet Hocalı yürüyüşüyle. Orada açılan pankartı hepimiz hatırlıyoruz. Evet. Bir daha tekrar etmeye gerek yok. Evet. Ermeniler ve Azeriler arasında düşmanlık kader değil. Bu senin orta sayfa haberin, dosya evet, haberimiz. Biz şöyle dedik yani her şeye rağmen barışa inanan ve bunun için çalışan insanlar da var. Kimler yazılarını yolladılar, görüşlerini verdiler. Jiray Libaridian, tabii savaş olduğu dönemde Cumhurbaşkanı danışmanı ve hükümetteydi kendisi. Hı hı. Bu açıdan yazısı önemli. Hagani Has bir şair ve yazar. Azerbaycanlı sol görüşlü, liberal görüşlü gençler arasında oldukça etkin etkisi olan bir isim. Gevorgtar Gabrielyan Avrasya İşbirliği Vakfı var. Takip edenler görmüştür Eurasianet'ten. Böyle bir Avrasya'nın biyaneti gibi, yani böyle çalışan, böyle ifade edebilirim. Bir de şimdi şarkısını dinleyeceğimiz Azercirt'ten Mamedov. İstersen şarkıyı dinleyelim. Kısaca bahsedeyim şarkıdan. Tamam. Ondan sonra belki Hocalı'dan, Karabağ Savaşı'ndan ve bütün bu yürüyüşlerden vesaire. Yarınki bunlardan günün evet. Şeyini belirtelim. Azer Karabağ doğumlu, Azerbaycanlı bir rock sanatçısı. Hı hı. Nida Vatandaş Hareketi için yaptı bu şarkıyı yapmış. Nida Vatandaş Hareketi de ne o? Azerbaycanlı, çoğunluğu Azerbaycan dışında üniversite okuyan öğrenciler. Muhalifler. Neden Azerbaycan dışındalar? Çünkü orada kalırlarsa ve muhalif olurlarsa tutuklanıyorlar. Hı-hı. Vesaire. Yani zorluk çekiyorlar oldukça. Hı-hı. Ben röportaj yapmıştım Türkiye ayağıyla. Avrupa'da da örgütleniyorlar. İngiltere'de örgütleniyorlar. Azerbaycan'da örgütlüler. Seçimlerde aday, bir adayı destekleyecek kadar da güç topladılar. Fakat malum tabii çok büyük baskı görüyorlar. Azerbaycanlı tutunamıyorlar. Büyük çoğunluğu Türkiye'de bugün. Burada da bir yayınları var. Azer'in yaptığı şarkı Nida Vatandaş Hareketi için azatlık, yani özgürlük şarkısı. Kırıp zincirlerini şah damarından kesek. Adımlarımız şiddetli, sesimiz daha güçlü. Aynı sırada birleştirir azatlık eşki bizi. Özgürlüğe diyor. Yazılmış bir evet, Nida şarkı. Şarkının adı da. Bir şey. Damarından kesek, adımlarımız şiddetli, sesimiz daha güçlü. Eyni sırada birleştirir azatlık eşki bizi. Vakt gelip vakti gidir, azatlık nida. Tek yumruk tek bedenik, azatlık nida. Yemleme, oyan adalet hakkın. Biz inandık sende, inan ol kardeşimiz. Bezesin bayrağımızı, eyni renkte kanımız. Harda ezilen varsa gelirik nida. Tek hayal, tek itikat, azatlık nida. Tekrar beraberiz 94.9 Açık Radyo'da. Açıkradyo.com.tr'den de dinleyebiliyorsunuz. Sabah bir problem olmuş sanırım ama Özdal sağ olsun halletti. Azercirt'ten Mamedov'dan Nida şarkısını dinledik. Nida'nın ne olduğundan bahsettim. Bahsetmedim sanırım. Nida'dan bahsettin. Azerbaycan'daki muhalif grup. Evet, gençler. Genç grubu. Biz tabii bu orta sayfa dosyasında daha çok Karabağ Savaşı temalı, Hocalı temalı yaptık. Yarın Hocalı yürüyüşü var. Karabağ Savaşı'nın öncesi ve sonrasında en karanlık sayfalarından bir tanesi Hocalı katliamı. 26 Şubat 1992'de yüzlerce Azeri sivilin kurban edildiği, pek çok Azerbaycanlının zihninde Ermeniler bir şekilde uzlaşılmaz düşmanlar olarak kaldı. Tabii bu iki taraf için, yani bu Sovyet döneminde çok yakın bağları olan iki taraf. Azerbaycan'da pek çok Ermeni yaşıyordu. Ermenistan'da pek çok Azerbaycanlı yaşıyordu. Evet. Fakat Karabağ Savaşı'ndan sonra tabii bu durum tam olarak aşağı doğru, yani daha milli, daha tam ulus devlet. Evet, ulusa dönüştüler onlar. Bu sürtüşme, yani Hocalı katliamı konusu açıldığında Ermenistan'da bu insanlar susuyorlar. Yani bunu konuşmuyorlar. Hı hı. Bunun aksine işte Azeriler de bizi işte Sumgayit'te öldürdü falan gibi şeyler söylüyorlar. Azerbaycan'ın tam tersi. Yani Hocalı katliamı sıkça konuşuluyor fakat diğer türlüsü, yani diğer tarafı konuşulmuyor. Bu tabii bu ayrışmanın daha da çok belirginleşmesine, bu düşmanın daha da ilerlemesine, büyümesine sebep oluyor. İki sene önce hükümet destekli bir yürüyüşle tabii bu sürtüşme iç siyasete taşındı. Bilmiyorum ne açılardan nemalanmaya çalışılıyordu. Fakat Hocalı yürüyüşünde çok agresifti gerçekten. Hükümetten kişileri de gördük, bakanları gördük. Bunun öncesinde, yani yarınki yürüyüş öncesinde Barış'a inanan ve bütün bunun için çalışan insanlardan görüşler aldık. Her şeye rağmen barış mümkün. Evet, Azer'de bunlardan bir tanesi şarkısını dinlediğimiz Nida şarkısını şöyle diyor, çok kısaca hemen söyleyeyim. Hocalı faciası Ermenistan'la Azerbaycan arasında senelerdir devam eden savaşın en karanlık sayfası. Savaş hiçbir tarafa kazanç getirmez. Savaşta kazanan olmaz. Kaybedenlerse acı hatıralara yoğrulmuş bizleriz. Umut ediyorum ki bir gün birbirimizin acısını anlar, hatalarımızı kabul eder ve coğrafyamıza barışı geri getirebiliriz. Buna herkesten çok bizlerin ortak tarihi, kültürü ve ananeleri olan komşuların ihtiyacı var. Hocalı hem Azerbaycanlılar hem Ermenistanlılar için çok büyük bir derstir. Bu acı dersin bir daha tekrarlanmaması için nefretimizi ortak geleceğimizin ışığında söndürmemiz gerekiyor. Tabii ki hatırlamak gerekiyor Hocalı katliamını, fakat bu nefretin devam etmesi olumlu bir şey değil, istenen bir şey değil. Çünkü böyle bir katliamın tekrardan, böyle bir savaşın olması isteniyorsa bu nefretten de vazgeçilmesi evet. gerekiyor. Tema bu. Tekrar sana bırakıyorum sözü. Konuğumuz Diseli LGBTİ oluşumundan Emre. Röportaj Özgün Çağlar'a ait. Bu haftaki Ağustos'ta yer alıyor. İnternet sitemizde de var. Hı hı. Haberimizin başlığı: Liseli LGBTİ'ler eğitim hayatında şiddeti sorguluyor. Emre ile konuşmaya devam ediyoruz. Ama ben öncesinde Emre'ye soracağım bir soru, öncesinde bir haber daha vermek istiyorum. Şimdi bizim bu hafta bir haberimizde Dersim'de bir LGBTİ oluşumunun kurulduğuna dair bir haber. Türkçe ay ışığı anlamına gelen Roştiye Asme oluşumu geçtiğimiz günlerde Dersim'de kuruldu. Okumak için Konya'dan gelen Hüsrev Orgun'un, 21 yaşındaki Hüsrev Orgun'un dışarıdan uzun süre hani burada bir örgüt oluşturmalıyız çağrısına sonuçta arkadaşlarından destek bulmuş ve böyle bir oluşumun temelini atmışlar. Hüsrev'in şöyle bir sözü var. Ailelerinden ve çevrelerinden gördükleri baskı nedeniyle Dersim dışında yaşamak zorunda bırakılan birçok arkadaşımız var diyor. Hani dışarıdan Dersim'in, yani Dersim Cumhuriyet'ten önce de ve Cumhuriyet'ten sonra da etnik ve dini özellikleri nedeniyle oradaki insanlar uzun süre dışlandılar. Yani geçtiğimiz aylarda diyeyim, medyada, o barlarda çalışan kadınların şehir dışına sürüldüğüne dair haberler de vardı. Hani Dersim'in biraz görece demokrat vesaire görüntüsüne karşı neler yaşandığını Hüsrev'den de dinlemek istedim. Bu nedenle ondan da görüş aldım. Hüsrev'in az önce bahsettiğim kadınlar hakkında şöyle bir cümlesi var. Burada o kadınlara zarar verilmesi işte doğru bir eylem değil. Çünkü bu kadınlar işlerini yapıyor. Mardin'de de olsa, İstanbul'da da olsa o işçiler işini yapacak. Asıl hedef olması gereken bu kadınları çalıştıran kişilerdir. Yani ama şu an tamamen sapmış durumda diyor. Aynen. Bu Emre, senin de bahsettiğin gezi zamanı trans arkadaşlara yönelik şeyinde bir dersin mi, evet, versiyonu? Ne düşünüyorsun bu konuda? Neler diyebilirsin? Yani tabii şu an çok erken herhalde ama sizin böyle bir şehirler arası bir, yani sizin toplantılarınızda farklı şeyler. Yok, şehirler arası değil. Değil hani bu, buradan şeye bağlayacaktım. Tabii o ama şey var mı diye de sordum bir yandan. Yani farklı şehirlerden size katılım. Aslında liseler Türkiye bazında en güzel örgütlenme yerleri olabilir. Çünkü Türkiye'nin her tarafında varlar. Evet. Önce şey cevap vereyim. Nerede varız? Birçok ilden talep geliyor örgütlenelim diye. Bizden önce Gergedan Lise İzmir'de siyah pembe üçgen kurulmuştu ancak çok faal olamadı. Yine Twitter hesapları falan var. Onun dışında işte Ankara'dan, Mersin'den, Adana'dan gelen talepler var. Arkadaşlar yavaş yavaş bir şeyler başlatmak istiyorlar. İletişim halindeyiz onlarla da. Onun dışında senin soruna gelince, yani dediğin gibi bu durum aslında İstanbul'un Dersim versiyonu. Taksim'de şu yaşanıyordu. Gündüz Gezi'de gündüz dedim işte akşam 8'de mesela translarla ilgili film gösterimi yapılırken LGBT bloğu gelen adamlar gece Gezi'den sonra, aha, bir bara içmeye gittiklerinde sabah evlerine dönerken tarla başında müşteri bekleyen trans bir seks işçisini gördüğünde yine ona küfür edebiliyordu veya yine ona gülebiliyordu veya işte eylemde gökkuşağı bayraklı ve kırtarak yürüyen, tırnak içinde kırtarak yürüyen bir eşcinsel gördüklerinde alkışlarken o eylem bitip o bayrak aşağı indiğinde o eşcinsel yine aynı yolda, yine aynı şekilde yürüdüğünde küfür yiyebiliyor. Yani evet, ülkenin solcuları mücadele ediyorlar, çok güzel. Ancak LGBT'ye karşı çok fazla samimi olduklarını düşünmüyorum. Yani Türkiye sol hareketi içerisinde de bu sorun var. Yani LGBT konusunda var, etnik olarak ötekiler konusunda da var. Kadın konusunda da var. Evet, karşılaştığımız bir şey. Sen şöyle bir laf etmiştin, hani gündüz Taksim bizim, İstanbul bizim sloganı atanlar ertesi zaman böyle davrandıklarında hiç kusura bakmayın Taksim'de, İstanbul'da sizin değil. Aynen öyle demiştin. Şimdi Gökhan, bir şarkı arası mı? Evet, çabuk geldi, ben verelim. Şey, zamanı i̇şte muhabbet Emre'ye şöyle gidince. Evet, daha yarım saatimiz var gerçi. Sorun Manos Hacıdakis'in Ohorostu Vartan şarkısını dinleyeceğiz. Tarihinden bahseder misin bize? Kayseri'nin Germir Mahallesi'nde bulunan Aya Panagia Rum Kilisesi yıllardır kaderine terk edilmiş durumdaydı. Germir'in ünlü yönetmen Elia Kazan'ın da memleketi olduğunu da söyleyelim. Hmm. Kendisi orayı ziyaret etti. İki defa galiba. Evet, öyle bir... Türkiye'nin pek çok yerindeki benzerleri gibi kilise define avcılarının insafına bırakılmış durumda. Çevresinde ahırlar işte tehdit ediyor. Ahır tehdidi altında kilise ne yazık ahır ki. Ahır tehdidi. Evet, kümes hayvanları falan, aha, içinde bulunuyormuş. Yapının durumu giderek kötüleşirken Kayseri Valiliği kiliseyi kurtarmak için harekete geçmiş. Valilik kilise ve çevresiyle ilgili kamulaştırma kararı almış. Hı hı. Ancak ibadethane ve çevresindeki ahırlar halen özel mülkiyete ait. Hı hı. Kamulaştırmak için ödenek talep etmiş. Biz de, hı hı, haberin detaylarını aktardık. Yine Uygar'ın haberi. Biz Germir, Elia Kazan ve kilise deyince böyle bir şarkı çağrıştı bizim kafamızda. Manos Hacıdakis'ten Ohoros Tuvartan. İstanbul Fener'de Kayseri, ya da şarkı dinleyelim. Çok, evet, şey yapmadan. klişe deyim de rejiden uyarıyor arkadaşlar bizi. Evet, dinleyelim, sonra bahsedeceğiz. Konuz, çok fazla şey etmeyelim. Açık Radyo. Radyo Agos. Neye söz veririz? Evet, Açık Radyo'da Radyo Agos devam ediyor. 94.9 ve internet üzerinden açıkradyo.com.tr. Konuğumuz İstanbul'da faaliyet göstermeye başlayan lise LGBTİ oluşumunun aktivistlerinden Emre. Bu hafta kendisiyle yaptığımız bir söyleşi var Ağustos'ta. Şimdi onunla muhabbet etmeye devam ediyoruz. Şimdi az önce ben dersimde Rojdi Asmet Türkçesiyle ay ışığı, yani geceleri çalışmak zorunda kalan translara atfen, Zazaca böyle bir isim seçilmiş, o konmuş işte. Yani bildiğimiz kadarıyla Ankara'nın batısında olan ikinci oluşum. Bir Diyarbakır'da var iki tane. Bir de yeni Dersim'de Antep'te oluyor. Var. Antep'te var. Zeyuk Madi var Antep'te. Hatta Antep'i anmışken söyleyelim. Dün bir trans arkadaşımız öldürüldü haberi, evet, geldi. 4 gündür haber alınamıyordu. Erkek arkadaşı öldürüyor, bağ evine gömüyor. Ailesini arayıp haber verip yurt dışına kaçıyor. Bugün de Antepli arkadaşlarımızın eylemi var. Yerini ve saatini şu an hatırlayamasam. İstanbul'da olacak mı eylem? İstanbul'da olmayacak sanırım. Hatay'da da bugün ya da yarın cenazesi kalkıyor. Ya ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Diyarbakır'a niye girdim Ankara'nın doğusu derken? Şimdi yani ötekileştirme boyutunun arttığı yerlerde işler hakikaten zor oluyor. Yani ortalama bir Kürt için o tarafta yaşamak zorsa, işte ne bileyim bir Rum için başka yerde yaşamak zorsa, hani doğuda bu işler daha da katmerleniyor LGBTİ'ler, evet, için. Şimdi Roşin Çiçek davası vardı Diyarbakır'da, evet, ailesi tarafından katledilen. Yani kişisel olarak bunu merak ediyorum. Yani böyle medyada kendi akranlarınıza dair şiddet hikayeleri duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? Yani bu size bir mücadeleci ruh mu katıyor, yoksa birçok insan gibi aman işte Türkiye'de hakikaten değişmiyor abi, mayası bu mu diyorsunuz? Yani ne hissediyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Yani aldığım, kendi adıma konuşayım. Evet, Roşin Çiçek'ten hareketle değişiyor. Aldığım her olumsuz haber beni tetikliyor. Daha çok tetikliyor ama ne yazık ki çoğu insanı dediğin gibi aman bu ülkeden bir halt olmaz kafasına götürüyor bu tür haberler. Ama bunlar gerçekler. Bunları yaşıyoruz. Ve hani bunları yaşamamak için zaten verdiğimiz mücadele, hani eğer bu ülkeden bir şey olmaz deyip bırakırsak zaten kendi mücadelemizin boşuna olduğunu söylemiş oluruz bir ama şekilde. Ama bir şey vardır yani, umudun kırıldığı nokta. Herkes umutludur ama bir yere gelince de hani böyle yaparsın. Yani tabii eyvallah, hani mücadeleci, hı-hı, ruhla işe girişiyorsunuz ama hani bir yerde de duygusal olarak etkiliyordur. Ya tabii ki etkiliyor. Çünkü hani yani şeyi düşünüyorsun, ben Roşin'le aynı yaştayım şu an. Evet, o yüzden. Roşin öldürüldüğünde benim yaşımdaydı. Ben şu an yaşıyorum. Ama ileride ne olacağını bilmiyorum. Kimin bana ne yapabileceğini, işte sevdiğim adamdan dolayı mesela bana kimin ne yapabileceğini şu an için bilemiyorum. Ya da seni sevdiğini düşündüğün adamdan bir ya da şiddet görülebilir. Aynen öyle. Antep'teki etrafı. Yani ya da kendimi geçtim. Bir seksizçisi arkadaşımın ne yaşayacağını bilemiyorum. Hani evet, Roşin olayına üzüldük ama bir de bunun şu boyutu var yani. Bunun kendi hayatımıza büyük ihtimalle yansıyabilecek boyutları var. Çünkü hani mesela yazın gezi zamanından bir süre sonra Temmuz'da 4 tane trans arkadaşımızın ardı ardı ölüm haberi geldi. Yani Avcılar'da? Yok, hayır. Biri İzmir. İlk İzmir'de Doran'ın haberi geldi. Daha sonra 3 tane İstanbul'dan ölüm haberi geldi. Biri intihardı. Estağfurullah. Yani bu olayları bu kadar yakın çevremizde gördüğümüzde, hele ki Roşin olayı apayrı bir olay. Çünkü ben bir Diyarbakırlıyım. Roşin Diyarbakır'da öldürüldü. Babası tarafından, amcaları tarafından öldürüldü ve dava sürecinde çok mücadele etti ülkedeki LGBT aktivistleri, evet, ve bölgedeki aktivistler. Neyse ki dava yani olumlu sonuçlandı. Elbette bir şey değişmeyecek. Roşin geri dönmeyecek veya işte ölen diğer arkadaşlarımız da geri dönmeyecek. Ancak baba ve amca müebbet hapis cezası aldılar. Baba ve amcalar. Bu da bir şeydir diyorsunuz en azından. Yani hiç yoktan. Evet. Biz sizin toplantılarınızdan, ya aslında bir sürü aktivite saydın, yani okumalar yapıyoruz, afişler hazırlıyoruz, toplantılar, hı-hı, yapıyoruz. Bunlardan bahsedelim, yani toplantılarınız nasıl geçiyor, ne konuşuyorsunuz? Ne yapacaksınız? Daha sanırım ikinci toplantısı, evet, toplantınızı geçen gün, evet, yaptınız. Lamba İstanbul. Lamba İstanbul'da yaptık. Merkezinde yapıyorsunuz. Aslında nasıl, yani tamam birbirinizi tanıyordunuz muhakkak bu şeyde, Kaos Gelen'in gençlik Lambda İstanbul Gençlik Kolları mıydı? Adını unuttum. Kaosgel Ankara'da, Lambda burada. Lambda burada. Beyaz Karga'dan tanıyanlar birkaç kişiydi. Yani Beyaz çok Karga hiçbir birbirini tanımıyor. Şeyin Lambda'nın gençlik örgütlenmesi. Aha. 25-6 Aha. arkadaşların yer aldığı. Yani nasıl tanıştığınızdan yani tabii bir gezide birbirinizi görmüşsünüzdür muhakkak. Tabii o örgütlenme aşaması. İlk toplantıyı anlatırsın belki. Şunları Hı-hı. konuştuk. Bunları konuştuk diye. Yani şöyle, aslında çoğu kişi birbirini tanımıyordu orada. Nasıl tanıştık? Beyaz Karga'dan tanışan bir grup vardı. Daha sonra ben o grupla iletişime geçtim ve işte internet üzerinden iletişime geçtik yine ve bu işe başladık ve gelen çoğu kişi işte hayatında ilk defa bir LGBT derneğine geliyor. İlk defa böyle bir işe girişmiş ve orada kimseyi tanımıyor. İlk toplantı şöyle geçti. İlk böyle bir yarım saat, 35 dakika falan sadece ben ve Fatih konuştuk yani. Ben, Fatih, Emre, biz konuşuyoruz. Onlar dinliyor durumunda oldu. Hani kurucu eş başkanlar. Bir miktar rahatsızlık hissettik. Çünkü yani herkesin katılmasını istiyoruz. Ve yani birileri katılmadığında toplantı yarım saat sonra bitecek çünkü. Hani biz daha uzun bir şeyler planlamıştık kafamızda falan böyle. Daha sonra işte ilk arada ara verdik. Arada bir kaynaşma oldu. Yine toplantı ciddiyetini korudu. Dünkü toplantıda da aynı şekilde yine bir ciddiyet vardı. Toplantıdan sonra o sohbet muhabbet ortamında birbirimize ısındık. Çünkü hani temelde ihtiyacımız olan şey bu. Temelde dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz ve insan yakınlık hissettiği kişiyle bu ruhu yakalayabilir bana kalırsa. Yani onun dışında toplantılarda neler konuştuk? İlk temeldeki amacımız kendimizi duyurmak ama duyururken bilinçli bir şekilde örgütlenmek istiyoruz. Yani aşk örgütlenmektir diyoruz ama aynı zamanda bilinçli örgütlenmektir. Bilincimizi arttırmaya yönelik okumalar, film gösterimleri yapmak istiyoruz. Onun dışında dediğim gibi kendimizi duyurmak için mesela işte okullarda tuvalet kapılarının arkasına işte sus Michael eşcinseller vardır yazan arkadaşlarımız da var. LGBTİ yazıp LGBT'nin açılımını yazan arkadaşlar da var. Çünkü denildiği gibi bilmiyorlar ne olduğunu. Evet. Ve işte Ayşe Fatma'yı seviyor yazan arkadaşlarımız var falan. Ama o tuvalet kapıları da liselerin meşhur yani o kadar homofobik ve seksist evet. sloganların yer aldığı bir yerde sinikler aslında büyük bir şey oluyor. Kesinlikle. Kitap okumaları yapacaksınız, film yapacaksınız. Şimdi bir de sen bana söyleşte de bahsetmiştin. Ben de geçen akşam bahsettim yayından önce. Benim çocuğum belgeseli var. Evet. Şimdi şuna da değinelim, sana söz vereceğim. Ailelerinizin kabul süreci nasıl oluyor ve aileler nasıl bir yol izliyor genelde? O belgesel nasıl bir değişimi uğratıyor? Toplantıya katılanların hepsi ailelerine açılmış kişiler mi? Evet. Vardı? Hayır pardon, özür dilerim. Ben röportajdan gittim. Hı. Hayır değil. Hı hı. Yani kapalı olan birçok arkadaşımız var. Yani şöyle anlatayım. Aileleri açılma süreci aslında yansıması iki türlü oluyor. Birinde işte ya daha doğrusu üç türlü diyelim. Aile kabul etmiyor. Hayır ergenlik diyor. İşte psikoloğu falan götürüyor evet. olabiliyor. Bir taraf düzeltmeye çalışıyor. Kabul ediyor. Diyor ki işte atıyorum lisede açıldıysa 18'den sonra yolluyor ve yap, hobi olarak yap. Üniversiteden sonraya bırak. Yani onlar da geçeceğini düşünüp işte mesela şey diyenler var işte. O zaman 18'den sonra benimle yaşamayacaksın sen. Ben bunu kabul edemem diyenler. Hani madem böylesin gideceksin diyenler var. Bir de bunu kabul edenler ve bunun heteroseksüellik kadar doğal bir şey olduğunu algılayan aileler var. Ben bu kesimlerin, şanslı kesimlerim ben aslında. Evet. Ve bunlar çok az ne yazık ki ülkemizde. Hı-hı. Benim çocuğum belgeseli Listek ekibinin hazırladığı bir şey. Lambda İstanbul, LGBT İstanbul Halleri grubunun hazırladığı bir belgesel. Can Candan'ın yönetmenliğinde. Hı hı. Listek çok çok çok önemli bir örgütlenme bizim için. Çünkü hani evet ailelerimize açılıyoruz. Daha sonra biz derneğe geliyoruz. Kendi içimizde konuşuyoruz, ediyoruz. Şeyin biz bilincindeyiz. Dernekte birbirimizle konuşmak bize çok şey katıyor. Bizi çok olumlu etkiliyor. Ama biz o evden çıktığımızda, mesela ben o evden çıktığımda annem o evde tek başına kalıyor. Ve beni düşünmeye başlıyor. Değil mi? Beni konuşacak kimse yok etrafında. Evet, tabii bu önemli bir şey. Yani ben konuşmaya ihtiyaç duyuyorsam annem de duyuyordur mutlaka. Çünkü ben ne kadar ötekileştiriliyorsam annem de o kadar bunu hissediyordur. Evet. Şimdi biraz da çuvaldızı medya mensupları olarak kendimize batırmak istiyorum. İğneyi başkasına, ailelere, çevreye biraz da çuvaldızı kendimize batırmak istiyorum. Şöyle yani benim dün akşam LGBTİ aileleriyle katıldığım toplantıda şöyle bir itirafa denk geldim. Aslında herkesin bildiği bir şey. Yani annenin biri anlatıyor işte. Biz önceden LGBTİ nedir bilmezdik. Önümüzde iki model vardı. Bir Zeki Müren, diğeri Bülent Ersoy. İşte medyada yer aldığı şekliyle bir tek çocuklarımızı nefret cinayetlerine... Şimdi tabii bu şu anki jargonu. Nefret cinayetlerine kurban gitmiş bir haberi görüyorduk. Yani burada medyanın da hakikaten seçtiği kelimelerden, kullandığı dile, öne çıkarmak istediği haberlerden... birçok şeye kadar hakikaten insanları şey diyor. Çünkü medyanın şöyle bir özelliği vardır. Toplumun içinde görünmeyen ötekileri ilk medya gösterir ve medyada genelde doğası itibariyle olağandan farklı olan durumu gösterir. Yani eşcinsellerin günlük hayatını anlatmaz. Eşcinsellerin günlük hayatında bir sekteye uğruyorsa işte taciz, polis müdahalesi bunu öne çıkarır. Dolayısıyla algı da eşcinselliğe dair hep olumsuz haberler olacaktır. Senin annenin düşüncesine bağlarsam, çocuğum gitti televizyonda işte bir kötü haber görünce, aa işte benim çocuğumun başına da bu gelecek. Şimdi medyanın da burada önemli rolü var ve Türkiye toplumunun da, Türkiye halkının da Zeki Müren ve Bülent Ersoy yarattığı o imgeler ve Zeki Müren'in bilirsiniz yani uzun süredir eşcinselliği hatta hiç kabul etmediği söylenir. Hani Bülent Ersoy yani, transseksüeldir ama kabul etmez. Yani, toplumun genel translara yardımcı olmaz. Transfobiktir hatta Yani. Genel düşüncesine de pek bulaşmak istemez. Yani hem medyanın hem de göz önündeki insanların şey etmesi lazım. Daha dikkatli olması lazım. Kesinlikle. Ağzından çıkanı ve öne çıkarmak istediğini bilmesi lazım. Sizin çektiğiniz sıkıntılar kadar bizim de kabahatimiz var. Çünkü hep kötü olaylar öne çıkarıyoruz. Yani kesinlikle ve hani iyi bir şey ortaya çıktığında da öyle bir başlıkla atılıyor. Yani mesela iyi bir şey, iyi bir örnek değil de bu. Bir nefret cinayeti olduğunda, bir transseksüel öldürüldüğünde eğer kimlikteki adını değiştirmemişse kimlikteki adıyla veriyorlar ismini. Al işte. Yani çocuğun büyük kimliğine. Şey düşünüyor haberi gören, yerde yatan Peru göğsü olan biri. Ama adı Muhammed mesela. Yani biz gazeteyi aradığımızda polis bize böyle bilgi verdi. Biz böyle yayınlamak zorundayız diyorlar. Nerede senin medya etiğin? Aynen öyle. Nerede senin medya etiğin? Veya işte daha geçen gün site adı verebiliyor muyum? Sorun olur mu? Yok, sorun olmaz. Tabii. Oda olmaz. TV'de bir haber yayınlandı. Vermeseydin daha iyi. Şaka yapıyorum. Haber programıyız sonuçta. Evet. Bir haber yayınlandı işte. İran kadın ulusal futbol takımında, ki hatta haber başında bayan demişler. Dört tanesi erkek çıktı diye bir haber. Al işte. Dört tanesinin trans kadın olduğunu ve henüz ameliyatsız olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Gazeteyi aradığımızda işte bu direkt başlık böyle. Alt metin yine birazcık daha düzgün. Hani şey dedim ben. Bunu sırf reklam yapmak için, haberin dikkat çekmesi için yaptığınız çok belli ve bunun ne kadar çirkin olduğunu farkında mısınız falan. İlk başta bir inkar sürecine giriştiler. Daha sonra tabii ki bizim de tıklanmaya ihtiyacımız var döndürdüler işi. Yani gazetecilik bu değil. En azından benim algımda gazetecilik bu değil kesinlikle. Yani bunu en muhalifinden tutun da en yandaşına kadar herkes yapıyor. Ve yine dediğim şeye geliyoruz. Gezi'de atıyorum LGBT'lerle ilgili bir röportaj yap. Mesela Ayşe Arman... Rüzgar Erkoçlar'la röportaj yaparken şey soruyordu işte. Kadınken nasıl hissediyordun? O kişi hiçbir zaman kadın değildi. Bu yine transfobik bir söylemdir ama bunun bilincinde değil. O her zaman erkekti. Yani sadece kadın bedenindeydi. Değil mi? Ama hani bunun sorulması bile aslında transfobik bir söylemdir ama bunun bilincine varamıyor ne yazık ki. Evet. Nasıl yani biz sadece hani bu senin dediğin biraz daha şeyinin şeyi oluyor ama... Böyle kelime bazında çok vahim hatalar var. Öne çıkarma bazında çok vahim hatalar var. Yani ben bazen sadece LGBTİ haberleri değil, 3. sayfa haberlerinde seks hikayesinin başlığı gibi haberler görüyorum. İşte şunu yaptı, bunu yaptı. Abim ne gerek var yani? Evet. Zaten o haberler de çok tıklanıyor ve bir tık uğruna ne şeyler batıyor yani. Kesinlikle. Bir ara daha verelim istersen bugün. The Bambir'den bir şarkı dinleyeceğiz. The Bambir, Bambir grubunun yani 1978'de Gümrü'de kurulan Ermenistanlı bir folklor grubunun devamı olarak 92'de yeniden bir araya geldi. Dünyanın birçok yerinde konserler veren bir müzik kolektifi The Bambir. Dinleyiciyi anlamsız kavgaları bir yana bırakıp hayatın güzelliğini görmeye davet ediyor ve özgürlük isteğine ses veren bir şarkı dinliyoruz. Negam. Yani Ermenicesiyle inçok. İnçok. İnçok. Thank you. veren artar. Azad usune donet zintagin. Amnos nerşin vat vakoti hamar. Derderi hamar eşek evetsin. Inşas elendit gasu park arastucan halk sözler. Մեն քուրախ մի կյանք միև նույն է թե որտեղ Վարձ չկամ մեր հանակներին Սապարում ենք մենք անվերջ Գրգում ենք մեր աղջակերքին Իշերը ինդեսի մեջ Շկախմով կարգը գունեղ միթե Թեթևը մեզանից Ամուսնական նա հիչը շկվ միթե լավը մեր դեզից Թով որ է նախ կատղելքը շրջիքները լողջմանան Մեր բարավն ու երեխըքը ամեն կոչենք միածայն Թով որ է սնդել որերը իչոք կյանքը ոնց կանցնի ...94.9 Açık Radyo'dayız. Radyo Agos. Konuğumuz Emre. Liseli LGBTİ oluşumu... ...aktivistlerinden Emre. Evet Emre. Liselileri yani... ...sizin oluşumuza katılmak isteyen... ...belki çekinen, belki ne yapacağını bilemeyen kişilere. Ya da katılmayı bırakalım. Kendiyle sorunları olan... Evet. ...insanları evet. Nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Birinci tavsiyeniz benim röportajda da başlığa taşıdığım... kutuya taşıdığım daha doğrusu açılmayı o kadar da dert etmeyin. Evet kesinlikle yani az önce dediğim konuya geliyor aslında. Açılmak sizi rahatlatacak bir şey değilse yani şu anki ortamınızdan daha çok baskı altında olduğunuz bir ortamda yaşayacaksanız açılmanızın herhangi bir karşılığı yok. Yani evet politik bir eylemdir okey ama politik olarak negatif yöne giden bir eylemse yine bir anlamı yok bunun. O yüzden açılmayı evet gerçekten bu kadar dert etmesinler ama şunu da atlamamak gerekiyor. Açılmak gibi bir imkan varsa mutlaka açılsınlar. Yani açılmak eğer olumlu bir etki yaratacaksa çevresinde elbette hani Türkiye toplumunu düşündüğümüzde çok fazla olacak gibi durmuyor. Veya işte kendi psikolojisi açısından işte etrafındakilere yalan söylüyorum diye düşünüyorsan ister ki aslında yalan söylemiyorsun. Sadece onlar seni yalan söylemeye zorluyorlardır. Biz yalan söylemeyiz çünkü. Yani bu açıdan gerçekten baskı hissetmesinler ama eğer açılma imkanı varsa da açılsınlar. Çünkü her açılma bir nefret cinayetinin görünür olması demek. Veya işte bir kişinin mesela benim yolda yürürken küpemden dolayı daha az küfür yemem demek. Evet. Dolaptan çıkmak. Evet dolaptan çıkmak. LGBT jargonuyla. Yani zaten ailemiz röportajda konuşmuştuk bunu aslında. O dolabın bir kısmı şeffaf ve o şeffaf kısmında ailemiz duruyor. Yani... Bizi ailemiz az çok tanıyor aslında. Evet ama kabullenmek istemiyor. Aynen öyle. Ve yani eşcinselliğin toplumunda kabul görememesinin nedenleri nedir diye sorduğumuzda işte din, gelenek, görenek falan diyorlar ama ana etken el alem ne der? Aynen öyle. Bu Hollanda'da da böyle. Aynen öyle. Rusya'da da böyle. El alem ne der? Ne yazık ki. Ve yani sadece kimliğini bilecek yani çocuğun yalan söylemeyecek senin dediğin gibi çocuğun hırsızlık yapmayacak işte çocuğun şey yapmayacak. Sen eğer onu engellersen çocuğun böyle işlere yöneliyor. Aynen öyle yani zaten çoğu LGBT de bunu yaşıyor. Yani iki durum ortaya çıkıyor bizde ya açılıyorlar aileleri kabul görüyor okey ya da açılmıyorlar ve LGBT gettolarına yok olmak zorunda kalıyorlar yani. Evet. Bu ikinci durum gerçekten çok kötü. Evet gettolar belli bir miktarda bizim rahat hareket etmemiz için işimize yarayan alanlar ama hani gerçekten kendi içimizde bile ötekileştirmenin olduğu alanlar. Hani atıyorum işte transların alınmadığı gay barlar gibi falan yani. Evet. Böyle komik durumlar var. Açılmak aynı zamanda bu gettolaşmaya da karşı bir başkaldırıdır bana kalırsa. Bu konuda biz bu gettolarımızdan çıkmak için mesela 3. toplantımızı Taksim dışında bir yerde yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Film gösterimimizi Kadıköy'de yapmayı düşünüyoruz. İşte artık derneklerden çıkıp kafelerde yapıp hani daha çok insanın görmesini istiyoruz. Mesela işte toplantı yaparken tepemize bir gökkuşağı bayrağı asmak büyük ölçüde görünürlük açısından bizim için çok önemli. Çünkü gettolar da aslında dolaptır. Hani bir dolaptan çıkıp diğer dolaba girmenin herhangi bir mantığı yok. Daha geniş bir dolaba girmenin, evet, daha geniş mantığı, girmenin yok. Mantığı yok. Emre'yi ağırladık. Evet. LGBTİ aktivistlerinden, liseli LGBTİ aktivistlerinden. Emre'lere facebook.com/liseliLGBTİ adresinden ulaşabilirsiniz. Ki bence ulaşın. Yani kardeşiniz olabilir. İlla kendinizin bu kimliğe mensup olmasına gerek yok. Diyerek kapatıyorum. Emre'ye de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bence güzel bir program oldu. Evet, hangi şarkıyla kapatıyoruz Gökhan? Klezmer şarkısını dinleyeceğiz. 2004'te Danimarka'da kurulan Klezmer topluluğu. Klezmofobia'dan Kartuşnik. Müzmin yedeğimizdi bu. Bu hafta çalıyoruz. Sonunda herkese iyi hafta sonları evet. diliyoruz. Haftaya da görüşmek bizde olun üzere. Efendim. Öyle bitiriyorlar ya. Evet. Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.